5,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 stycznia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Od lutego rząd otwiera centra handlowe, galerie sztuki i muzea. Reszta obostrzeń zostaje do połowy lutego. Na razie nie ma planów nowelizacji ustawy antyaborcyjnej, informuje szef klubu PiS. W 15. rocznicę katastrofy budowlanej w Katowicach złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary. Większość obostrzeń epidemicznych będzie działać do 14 lutego, poinformował kilka minut temu minister zdrowia Adam Niedzielski. Konferencji ministra przysłuchiwała się Agnieszka Drączkiewicz i przysłuchuje, ponieważ ona trwa. Agnieszko, powiedz, dlaczego właśnie taką decyzję podjęto? A rząd utrzymuje do połowy lutego obecnie obowiązujące obostrzenia z dwóch powodów. Po pierwsze, chodzi o sytuację epidemiczną w Europie, a także o mutację wirusa. Minister zdrowia Adam Niedzielski tłumaczył, że duża liczba zachorowań w takich państwach jak Wielka Brytania, Francja czy Hiszpania nie pozwala sądzić, że Polska będzie stale zieloną wyspą, jeśli chodzi o spadek zachorowań. A poza tym, jak mówił szef resortu zdrowia, w naszym kraju pojawiła się mutacja wirusa, co nakazuje bardzo ostrożnie podchodzić do znoszenia obostrzeń. Ale jeżeli chodzi o te obostrzenia, to od 1 lutego będą nieco zluzowane. Między innymi właśnie zrobimy zakupy w dużych galeriach handlowych, nie tylko w sklepach spożywczych, ale także w odzieżowych, czy chociażby w takich sklepach ze sprzętem jak sprzęt AGD. No i jeszcze jedna dobra wiadomość. Pójdziemy od przyszłego poniedziałku do muzeów, do galerii sztuki, oczywiście z zachowaniem zasady 15 osób na metr kwadratowy. Rząd zdecydował również po apelach ze strony przedsiębiorców o zniesieniu od 1 lutego godzin dla seniorów. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te szczegóły. Prawo i Sprawiedliwość na razie nie planuje nowelizacji ustawy antyaborcyjnej. Klub PiS będzie analizował wczorajsze uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedział wiceszef klubu Marek Suski. Najpierw głęboka analiza wyroku, być może ten wyrok jest wystarczający, także po dokładnej analizie będą podjęte decyzje co do dalszych prac. Przed północą w Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku, który zakazuje aborcji eugenicznej. Trybunał potwierdził, że przerwanie ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożyła grupa ponad 100 posłów PiS-u, PSL, Kukiz 15 i Konfederacji. Europoseł Robert Biedroń mówił rano w Trójce, że wyrok Trybunału w sprawie aborcji oraz opublikowane wczoraj uzasadnienie są oburzające. Według niego orzeczenie doprowadzi do ograniczenia prawa kobiet do decydowania o swoim zdrowiu i życiu. Prezes partii Wiosna zaznaczył, że nie dziwią go protesty przeciwko wyrokowi odbywające się w całej Polsce. Jeżeli pani prezes tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego ręka w rękę z politykami wydaje taki wyrok na kobiety, to musi się liczyć z konsekwencjami. Kobiety wiedzą i słusznie, że mają równe prawa, chcą korzystać ze swoich konstytucyjnych praw i stąd to oburzenie. Solidarna Polska przygotowała projekt rozwiązań pomocowych dla kobiet w ciąży, których dzieci mają ciężkie wady. Poinformował na Twitterze wiceszef tej partii Michał Wójcik. Polityk przekazał projekt premierowi. Z kolei posłanki Lewicy zapowiedziały złożenie w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy, który liberalizowałby przepisy dotyczące aborcji. Mija 15 lat od największej katastrofy budowlanej w historii współczesnej Polski. 28 stycznia 2006 roku pod ciężarem lodu i śniegu zawaliła się hala targowa w Katowicach, w której trwały targi gołębi. Zginęło 65 osób, ponad 170 zostało rannych. Dziś złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary. 15 lat temu wydarzyła się jedna z największych tragedii w regionie, mówił wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. Staram się być tutaj co roku, pokłonić się w tym miejscu, gdzie tak wiele ofiar, tak wielu ludzi straciło życie. To jedna z największych tragedii Śląska. Ja osobiście pamiętam dwie takie tragedie. Wielka tragedia pożaru w Czechowicach-Dzielicach i druga tutaj wielka tragedia, która w tym miejscu miała miejsce. O tej tragedii pamiętają także mieszkańcy Katowic. Moment 17:15, 16 był mróz chyba minus poniżej 20 stopni Celsjusza, huk. Ja mówię, co się tam dzieje? Petardy, ludzie w nerwach, to kasy to były w bok przesuwane, w poprzek. Słyszałam te karetki, które nadjeżdżały. Prawie się płakać chciało, jak się żeśmy się dowiedzieli, co się stało. Potem żeśmy nawet rozmawiali z ludźmi, którzy tu byli, którzy przeżyli tą tragedię. No a dzisiaj już ich nie ma, bo potem w krótkim czasie potem zmarli.

cię zobaczę, stracę język też. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. Jak jest Dawid? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak jest Warszawa? Panie barman, lej pan wodą. Wtedy bez trudu, po co? Bo podejdę, pogadam, odejdę i nara. Jak się masz, skąd jesteś, kogo kochasz? Fuck. Nie o to miałem pytać. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. Nie mówił, że ja, że nikt ci nie mówił, że to mój klub. To nie tak, że się dziwię, trochę to rozumiem. Widzę przecież innych typów, a siebie ocenić umiem. Ale jestem prawie blisko, opuściłem sobie wszystko. Nie patrzę w ogóle w twoją stronę, bo mnie kusi z Instagramem. Ja cię sunę, ziomę. Jakie foty rzucę, jakie wzroki puszczę, no. I ten uśmiech, ale serio, najgorszy jest ten uśmiech po prostu. Co ty powiesz? Brawo, masakra. Tak bywa. I dlaczego? Prawie 12 minut po godzinie 13. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, Łukasz Szwed i Marcin Wolski. Łajam się pięknie. Panie Marcinie, dzisiaj z tego co wiem, temat ekscytujący. Tak, kobiety i można powiedzieć, że zbieżność tego z ogólnie panującą sytuacją jest całkowicie przypadkowa. Pretekstem jest to, że w roku 1975 ogłoszono Światowy Dzień Kobiet i to jednego młodego autora zainspirowało do stworzenia cyklu słuchowisk, które stały się najpopularniejszą tym elementem magazynu 60 minut na godzinę. Ale to dalej, w dalszej części. Ja chciałem zacząć od takiej szczypty złośliwości wziętej wprost ze spektaklu Klimakterium. Elżbieta Jodłowska, Być kobietą po 40. Być kobietą po 40, po co mam być wiecznie młoda? Po 40 być nareszcie, w tym szaleństwie jest metoda. Czemu bać się każdej zmarszczki, czemu w lustro patrzeć z lękiem? Po 40 życie jest dopiero piękne. Dzieci dawno odchowane, egzaminy wszystkie zdane. I nie muszę się już męczyć z tym nudziarzem i tyranem. Mogę nagle rzucić wszystko, zacząć życie od początku. Może znajdę jakąś miłość gdzieś w Krynicy albo w Lądku Zdroju. Ekspansywną być kobietą, piąć się w górę, awansować. Może zacznę pisać powieść, grać na harfie lub malować. Tyle marzeń do spełnienia, tyle lądów do odkrycia. Niech mi tylko na to wszystko starczy życia. Już nie będę gonić w piętkę, prać, prasować, stać przy garach, obsługiwać wszystkich w koło, wciąż napinać się i starać. Kiedy robię bilans życia, to wychodzi straszne manko. Byłam żoną, matką, Polką, teraz pora być kochanką. Być kobietą po 40 to jest ulga i nagroda. Jesień życia bywa piękna, chociaż lata trochę szkoda. Być kobietą po czterdziestce, niezależną, wolną, śmiałą. Trzeba wreszcie się odważyć, pójść na całość. Być nareszcie po pięćdziestce. Na to czekam, o tym marzę. Po sześćdziestce się rozkręcę, serio? I dopiero wam pokażę. Miałam czterdziestkę i miałam pięćdziesiątkę i mogę was zapewnić, że czterdziestka jest lepsza. Panie Marcinie, nie mogę się zgodzić, że jesień życia zaczyna się po czterdziestce. No, wie pan, dzieli nas różna optyka. Ja, dla mnie czterdziestka to jest jakaś dawno bardzo miniona przeszłość. Więc perspektywa jest inna, ale chciałem zwrócić uwagę panu na pewien problem. Mianowicie, że właściwie piosenki na tematy kobiece czy męsko-damskie są właściwie, dzielą się na dwie grupy. Jedne takie pełne uwielbienia, tęsknoty, marzycielstwa, pisane przez mężczyzn, a pisane przez kobiet, często gorzkie, mówiące o niespełnieniu. Bardzo mało jest piosenek radosnych, przynajmniej w naszej chłodnej, północnej kulturze. Małgośka, nie, Małgośka to jest taka piosenka. No jak to, Małgośka jest radosna. Małgośka ma może tonację radosną, natomiast jest piosenką o kobiecie zdradzonej, rozczarowanej, więc nie za bardzo. Są jeszcze piosenki, które traktują problem bardziej naukowo i do tych chyba należy piosenka Wojtka Młynarskiego, którą chciałbym państwu zaproponować przed nabraniem oddechu, przed drugą częścią audycji dużo ciekawsza, a przede wszystkim prozą. Młody człowiek w Sochaczewie, typ liryczny, rzekł mi kiedyś na przystanku autobusu: umysł, wie pan, mam w zasadzie empiryczny, ale w jednym nie mam z sobą konsensusu. Znam Mariolę, pytam, kochasz? Mówi, kocham. Krótko mówi, choć ma słownik nie najmniejszy. Więc gdy wracam od Marioly i na Socha, czewskie syty, patrzę to na dzień dzisiejszy. Nie mam jasności w temacie Marioly. Nie mam jasności i dość mnie to boli. Jak ona mówi, te, nie rób mnie wioski, to daje dowód ironii czy troski. Ona mnie mówi, wyklepuj mnie z chaty, bo zapodajesz zbyt smutne klimaty. A jak chcę odejść, to wyjść nie pozwoli. No nie mam jasności w temacie Marioli. Jak ona mówi, wiej ze mną do tłuszcza, to serio mówi, czy podpuszcza? Jak mówi, porwij mnie choć do kobyłki, poważnie mówi, czy dla zmyłki? Ja do niej, czemu do tłuszcza, kochanie? A ona do mnie, a grzesz ty kasztanie, tępy modelu, drętwy aparacie. No nie mam jasności w Mariole temacie. Na wiosennym niebie młody księżyc ziewał i do dziewczyn puszczał oko od niechcenia. A ja rzekłem, mój werterze z Sochaczem, ach, postaram się ukrócić twe cierpienia. Gdy się wypowiada płeć tak zwana słaba, to jest tylko, zapamiętaj mój kolego, to jest tylko zwykłe babskie szabadaba. A ty bierzesz to logicznie i dlatego nie masz jasności w temacie Marioli. W temacie dziuby, marzeny, haliny, możesz ich teksty roztrząsać do woli i nic nie pojmiesz, w tym nie ma twojej winy. Lecz oprócz znaczeń jest słów smak i dotyk, zielone oczy, i profil prześliczny, i głos dziewczyny, ten głos jak narkotyk. I teraz słuchaj, koleżko liryczny, jak ona mówi, wij ze mną do tłuszcza, to w jej łap mocno i nie puszczaj. Pojmij, że w ustach jej słówko kobyłka to odchłań zmysłów, a nie zbyłka. Bowiem ujmując tę rzecz jeszcze prościej, a jest to temat sercu memu bliski, nie ma jasności w temacie miłości, nie ma jasności, ale są przebłyski. Lecz są przebłyski, choć jasności nie ma. Mój ty liryczny, zwiewny przyjacielu, więc nie rób wioski, wyczuj ten klimat. Ty aparacie, kasztanie, modelu, wyczuj ten klimat, bo z tobą wymięknę. I niech to dojdzie do ciebie powoli, że życie właśnie dlatego jest piękne, że nie ma jasności w temacie Marioli. Wojciech Młynarski rozwiązał chyba problem we wzajemnej komunikacji. Tak, i właśnie Wojciech Młynarski scharakteryzował stosunki męsko-damskie, które są powikłane, no ale są sytuacje o wiele gorsze, które już zacząłem przewidywać w wspomnianym 75 roku, kiedy tych relacji w ogóle może nie być. Właśnie wtedy narodził się pomysł, który nawet nie przypuszczałem, że tak chwyci, bo miało to być początkowo czteroodcinkowe mikrosłuchowisko do magazynu 60 minut na godzinę, a pociągnęło trochę dłużej. No, stało się, przepraszam, powiem nieskromnie, kultowe. Bardzo wiele ludzi się do tego odnosiło. Ja potem z tego nawet napisałem powieść. Czy o dalszych losach już nie będziemy w tej chwili mówić. Chcę Państwu zaprezentować coś, z czego śmiała się generacja waszych dziadków i ojców, a coś, z czego dawno nie wyciągaliśmy z archiwów przepasnych Polskiego Radia, czyli słuchowisko odcinkowe Matriarchat. Dwóch płaskich wylegiwało się na omszałym rumowisku żelbetu. Dzień miał się ku końcowi. Ostatnie zdziczałe komputery pokryły się w norkach, ustępując miejsca naturalnym słowikom i żabom. Słuchaj, Ted, a może by dziś... Poszalałeś? Co ci przyszło do głowy? Słuchaj, ja muszę spróbować. Przez 10 lat nie opuszczałem rezerwatu. A ja od urodzenia. A propos, a skąd się właściwie wziąłem? Znalazłem cię jako oseska w szuwarach. Powinieneś mnie słuchać. Za dobrze pamiętam, co stało się z Oskarem. 5 lat niewoli. Miał pecha. Ale ja muszę, rozumiesz? Czy ty wiesz, jak ja marzę o normalnej łazience? O teatrze, o mieście, chociaż zobaczyć. Mówisz jak szaleniec. Zapominasz, że mamy rok 2200. Gorzej, ciągle jeszcze pamiętam, że jestem mężczyzną. Marcin Wolski, Matriarchat, część pierwsza. Miasto miało kształt okrągłego obrusika w kwiatki. Uliczki, stebnowane drobnym ściegiem zieleni, krzyżowały się pod kątem prostym, tworząc placyki w formie niedużych bufków z falbanką kamieniczek. Kamieniczki, gęsto przystrojone cekinami, zapinały się na guziczki albo eklerki. Tu i ówdzie błysnęła bogato rzeźbiona, stylizowana haftka. Na jednym z większych placów odbywało się właśnie małe spotkanie przedwyborcze. I dlatego, moje złote, głosowanie na panią Aneczkę jest przykładem złego smaku. Powiedzcie same, jak się ona ubiera? A czy umie gotować? Nie. Absolutnie nie mówię, że Aneczka jest flejtuchem. Ale jak ona prowadzi dom? Wstyd! Wstyd! Powiem więcej. Pani Iwona poinformowała mnie wczoraj w sklepie, że w młodości pani Aneczka tajemnie spotykała się z jednym płaskim. Tak, tak, moje miłe. Głosując na mnie, postąpicie dobrze. Głosujcie tylko na syndykat blondynek. Od 40 lat, to znaczy od wielkiego sufrażu, kiedy objęłyśmy organizację naszego ziemskiego gniazdka, tylko blondynki prowadziły naprawdę rozsądną gospodarkę. To one skasowały wielki przemysł i przywróciły przyrodzie dawny urok. To one, mimo wielokrotnych zdrad brunetek, usunęły wszystkich płaskich do rezerwatów. To one! To my prowadziłyśmy na świecie powszechną harmonię i wzorowy porządeczek. Głosujemy na tę Zofię, pani Mario? Proszę się przyjrzeć jej figurze. Mówię pani, nic dobrego, nic dobrego. Tak, tak, tak. Pani Anna to solidniejsza kandydatura. No, ma przecież prawe ramię wyższe, złamany nos, krzywe nogi, budzi zaufanie. A wie pani, w Maglu mówili to samo. Głosujemy na korporację szatynek. Tak, tak, tak. Było to, jak mogli państwo usłyszeć, jedno z terenowych zebrań przygotowawczych do wyboru Mrs. Universum, które to stanowisko było równoznaczne z funkcją szefowej ziemi. A tymczasem... Więc jak chcesz. Zostań, Ted. Ja idę. Jest już ciemno. Przez bagno zdziczałych central telefonicznych dostanę się do miasta. A niech ten. Idę z tobą. Dobrze. Ale pamiętaj. Rzucimy tylko okiem na pierwsze zabudowania i wracamy. Ale naturalnie. No i jak, mamusiu? Przegrałam. Wstrętne stare klepsydry. Mówiłam ci, ciągle jesteś jeszcze za ładna. Tak, tak, tak, tak. Ale jest już późno. Dobranoc. I pamiętaj przed snem, zamknij okno. Dlaczego, mamo? Jest duszno. Ale rezerwat niedaleko, a teraz wiosna, niebezpieczna pora. Niebezpieczna? O tej porze płascy stają się groźni. Lubią uciekać z rezerwatu. Ach, nie wierzę w tych płaskich. Nigdy żadnego z nich nie widziałam. No i masz szczęście. Czy babcia nie opowiadała ci nigdy o tych potworach, które chciały z nas zrobić kuchenną przystawkę do automatów? O, dziadku. Nigdy nie wymawiaj tego słowa. A ja wiem, że ty nie powstałaś sztucznie tak jak ja. Ale dlaczego się tak gniewasz, mamo? No, powiedz, jak to było możliwe i po co był potrzebny dziadek? Bo jedna moja koleżanka... Powiedziałam już. Idź spać. Film, wracamy. Zobaczyliśmy już dosyć. I fontannę pudru w płynie, i sklep z przyborami do makijażu Ulivi. Ale czego ty się boisz? Czujki już minęliśmy. A ja muszę zobaczyć jeszcze tamten dom. Po co? Wygląda jak ohydna, nakrochmalona bombonierka. Urodziłem się w tym domu. Miałam też siostrzyczkę, Zosię. Teraz by miała około 50. Pewnie jeszcze żyje. I wezwie patrol. Nie będę z nikim rozmawiać, tylko popatrzę. O, widzisz? Furtka do ogródka niedopięta. Okienko też. Wariat jesteś. Ja wracam. Stój, no. Mówię ci, stój. Popatrz, oni znowu czerpią wodę koło wrotem. Widzisz? Koło wrót. Bo to bardziej malownicze i mniej skomplikowane niż hydrofor. Jest moja ławeczka. Halo? Jest tam kto? Wpadliśmy. Proszę nie uciekać, proszę nie uciekać. Ja wam nic nie zrobię. Jeśli będziecie grzeczni, chcę was tylko obejrzeć. Ale nie ma po co, panienko, jesteśmy brudni. Proszę tylko nie krzyczeć. Rzeczywiście zupełnie płascy, ale wcale nie straszni. Umiecie mówić, Chodzicie na dwóch nogach? Ach, jesteśmy przecież ludźmi. Ludźmi, zabawne. Jak mogą być dwa różne gatunki ludzi? Głupia. Cicho. Ale jeżeli jesteście ludźmi, to dlaczego żyjecie jak zwierzęta? Bo zapędzono nas do rezerwatów. W jaki sposób? Jesteście wysocy i silni. Niestety, kiedyś wpojono w nas panienką. Kobiety nie bij nawet kwiatem. Naprawdę. Nie zbliżajcie się za bardzo. Ale ona jest śliczna. Ja nigdy nie widziałem jeszcze kobiety. Znaczy, czy ja mogę pocałować panienkę w rączkę? Nie. Mamo! Mamo, płaski chce mnie zjeść! Spokojnie. Na pomoc! Cicho. Na pomoc! Co robić? Odłóż ten drąg, Ted, i tak się nie obroniłeś. Co robić? Co robić? Mam was, płascy! Litości! Zofia, to ty? Co? Kto? Zosiu. To ja, twój brat, Filip. Przez chwilę stali w milczeniu. Jakby instynkt krwi chwycił się z zabary z solidarnością płci. Mamusiu, idzie pomoc. Pozwólcie nam odejść. Spokojnie. Płascy do piwnicy. A ty, Małgosiu, do łóżka. Szybko spać. Ale może... Idźcie do piwnicy. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy, pani Zosiu. Gdzie oni? Jacy oni? Na ramię broń. Padnij. Jacy oni? No płascy. 4, 5, 6. W prawo z uroczy. Słyszałam sygnał. Przepraszam, kochane panie. Przewidziało mi się. Tu coś cuchnie? Nikogo tu nie ma. No może jacyś płascy przekradali się tędy? Na granicy z rezerwatem znaleziono ślady. No, możliwe. Ale tu nie ma nikogo. Idziemy dalej, koleżanki. W każdym razie odwrót do rezerwatu jest zamknięty. Uwaga, nabijam rytm. Raz, dwa, trzy. Dziękuję panią za pomoc. Jeszcze raz przepraszam, dziękuję. Księżyc zaszedł za chmury struchlały, widząc, jak nierozważnie złamano pierwszą podstawową zasadę neomatriarchatu. Nie wiedział biedak, że ciąg dalszy może nastąpić. Rozumiem, że Juliusz Machulski uwzględnił pana w liście płac swojej seksmisji. Nie, absolutnie nie. Wielokrotnie pytany przez na ten temat, znaczy nie przeze mnie, natomiast opowiadał, jak wpadł na swój pomysł. No, nie mam powodu nie wierzyć. No, w końcu seksmisja powstała mniej więcej, nie wiem, 7 lat po 84 matriarchacie, tak. który słuchany był wtedy przez liczący się odłam społeczeństwa. No ale tak się to złożyło. Kiedy powstawał film, ja byłem tylko represjonowanym autorem w stanie wojennym. O Boże. Ale nie mam za złe, ponieważ przynajmniej został ten pomysł zrealizowany bardzo dobrze. Jak się pan czuje jako płaski? Ja się nie czuję jako płaski, ja się czuję jako, powiem tak brutalnie, jako profeta, ponieważ sporo z tego, co przewidywałem, zresztą zobaczycie to państwo, mam nadzieję, w następnych odcinkach, wtedy jako żart, jako groteskę, stało się faktem. I powiedzmy sobie, jeżeli dzisiaj słyszę, że jest już ustalone, że ktoś, jeżeli się czuje mężczyzna jako kobieta może występować w żeńskich dyscyplinach sportowych, no to, to nie tylko zostały proroctwa mojego matriarchatu potwierdzone, ale nawet wyprzedzone. No coś dla podglądaczy, prawda? Tak, więc nie, więc muszę powiedzieć, że ja to wymyślałem wtedy jako absolutny żart. Zjawisko feminizmu praktycznie istniało tylko w encyklopediach. No i miał to być żart, no ale zdarza się w życiu, że coś, co jest pomyślone jako żarcik, staje się ponurą groteską. No ale co nie zmienia faktu, że uwielbiam kobiety, można powiedzieć, z wiekiem coraz bardziej. Kolejne odcinki matriarchatu. Ale oczywiście nie szczędzę im różnych złośliwostek, czego dowodem jest moja własna wersja balladyny. Nie wiem, ma pan ją może pod dużym palcem, to może byśmy ją sobie puścili i posłuchali, jak to się mogło zdarzyć naprawdę, bo to, co pisał Słowacki, jest moim zdaniem jedynie bajką. A przez przypadek posiadamy. Bez dostatku córki ładne, żaden atut, kiedy nie ma kandydatów, kiedy nie ma kandydatów. Balladyna i Alina, trudno z nimi już wytrzymać. Każda chorza niczym łania, w trudnym wieku dojrzewania. O mężczyznach myślą wciąż. Przydałby się jakiś mąż. La la la la la. La la la la la la la la la. Aż raz zjawia się wędrowiec, elegancki gość, światowiec, pięknie słonkiem opalony, wręcz kandydat wymarzony. Sadzi dowcip na dowcipie i na córki okiem łypie. Okiem łypie. Balladyna i Alina, jak jagoda, jak melina. Ja wam mówię, koszyk bierzcie, idźcie sprawdzić się w agreście. Która szybsza będzie dziś, tej się uda za mąż wyjść. Widzą dziewki, nie przelewki, poleciały nucąc śpiewki. Rączką wprawną, gest za gestem, uporamy się z agresem. Siostro w krzakach jakaś żmija, siostro tu nas ktoś zabija. Siostro tu nas ktoś zabija. Już ani na Saladyną leżą martwe pod tarniną. A w chałupce biedna wdowa pod pierzyną gościa chowa. Zaginęły noc i mgła, ale przecież jestem ja. La la la la la. Przegrałyśmy Balladyno z doświadczeniem i rutyną. Dramat w agreście. Młodość nie ma szans z rutyną. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na, zanim zaczniemy mówić o moim seksizmie straszliwym i samczym szowinizmie, jak wspaniałe mieliśmy przed laty obsady. Choćby rola główna Jana Kobuszewskiego jako starszego Płaskiego. Tam się potem pojawi cała plejada artystów, czasami trudno już po głosie rozpoznać, ale a będzie i Barbara Kraftówna, i Teresa Lipowska, i Barbara Drapińska, i Małgorzata Niemirska, i Witold Dębicki, no bardzo dużo tego. A dodam tylko, że w czwartki będziemy emitować to słuchowisko. W każdy czwartek w naszym spotkaniu będzie odcinek. Tak, a jeszcze chciałem powiedzieć o piosence, no, że tutaj też plejada artystów, Krystyna Tkacz, Artur Barciś, Edyta Olszówka, Małgorzata Foremniak. No, daj Boże zdrowie, żeby dzisiaj się udało takie tuzy w jednym drobnym utworze zgromadzić. Ale skoro jesteśmy przy znakomitych obsadach, chciałem jeszcze polecić jedną piosenkę, równie podszytą takim, no, może samczym widzeniem świata, ponieważ moją specjalnością są antybaśnie, czyli oglądanie odwrotnie niż napisali to klasycy wątków baśniowych. Przy czym wychodzę z założenia, że te widzenie odwrotne właściwie stawia ten baśniowy świat, który buja w obłokach na nogach. Więc chcę historię opowiedzieć królewny, tym razem nie pięknej, ale brzydkiej, też w wykonaniu Edyty Olszówki. Ach, mamy się, będziemy zwolna żegnać. Tak, już powinniśmy się już pożegnać. Powinniśmy się żegnać. Prawdziwa to przyjemność mieć z panem taki szwedzki stół. Bardzo dziękuję również. Marcin Wolski. Łukasz Szwed, dziękujemy. Brzydka królewna, nie ma lekko. W rankingach notowania słabe. Nawet gdy pocałuje pazia, to paś się zaraz zmienia w żabę. Nie chcę jej żadne towarzystwo. Nie towarzyszy jej szmer tłumu. Chcę być intelektualistką. Co jej zostaje prócz rozumu? I tylko jedno wie na pewno, po wódce nie ma brzydkich kobiet. Lecz przy tym jednak jest królewną i wszystko może kupić sobie. Strzeżcie się brzydkich kaczątek, wy co słyszycie tę pieśń. Wszak potencjalny łabądek częściej wyrasta na gęś. Brzydka królewna marzy brzydko, ostro się pocąc każdej nocy. O świecie, w którym honor zniknął, a moc jest gwałtu i przemocy. Kiedy dorasta, bierze władzę, mając do intryg wielki talent. Za swą brzydotę i kompleksy bierze od świata ekwiwalent. Upodlić mądrych, a chłotę do góry prędko bez rozterki. Nagradzać bierność i głupotę, grać ludźmi w durnia albo w bierki. Strzeżcie się brzydkich kaczątek, wy kury z najwyższych rzęd. Rzadko z nich bywa łabądek, a częściej jastrząb lub sęp. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki. Jutro po 10:00. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Za 17 minut 14. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pamiętam, jak mówili na mnie. Z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Ej, wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Ej, wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien, cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez aluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? Co wszystko to pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś. Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Cortez. 13 minut pozostało do godziny 14, a zatem czas na rozmówki. No, tak się waham, czy nie powiedzieć czasem nauka języka angielskiego przez muzykę i słowa. A oni to są w tym najlepsi. Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzar. Czas na Bed and Breakfast w pigułce. Todd Rundgren. Właściwie już samo nazwisko sprawia trudności, a tu dopiero początek. I saw the light. To piosenka na dziś. I saw the light. It means you know what's going on, you understand something. Wiem, o co chodzi. I've seen the light. W jakich na przykład jeszcze okolicznościach byś tak powiedział? If you're inspired, for example, you're searching for God and you've seen the light. Już wiem, o co chodzi, mam inspirację. I've seen the light. A gdybyśmy na przykład pracowali nad jakimś projektem i nie wiedzieli właściwie, jak do niego podejść i nagle bym poczuła, że mnie oświeciło, to też mogłabym tak powiedzieć? You certainly could, yes. I've seen the light. Wiem, o co chodzi. Jestem oświecony, yes. I mam już pomysł. Exactly. Not another soul in sight. Great phrase. Not another soul in sight. In sight to są właściwie dwa słowa. In sight, czyli w zasięgu wzroku. Mm-hmm, widać, so nie było żywej duszy widać. Not another soul in sight. In sight, widać. Próbuję wymyślić jeszcze jakieś zdanie, w którym moglibyśmy użyć tego określenia. In sight, czyli właśnie w zasięgu wzroku, pisze się sight, sighty. Przychodzi ci jakieś zdanie do głowy? There are many cars in sight. Była mgła, a teraz there are many cars in sight. Widać po prostu, bardzo wielu. Następne wyrażenie, na które zwróciłam uwagę, to a feeling hit me. Uderzyło mnie pewne uczucie. Mm-hmm, yes, poczułem. Uderzyło mnie pewne uczucie, poczucie. So a feeling hit me that I wanted to know her. A feeling hit me that I wasn't feeling so good. So poczułem. A co jeszcze warto dodać, to słówko hit występuje w każdym czasie w tej samej formie. Hit, hit, hit. Exactly, yes. Hit, hit, and hit. Another one. a great phrase. So we've seen insight and now we've got plain to see. Coś jest widoczne, ewidentne, oczywiste. Plain pisane nie tak jak samolot, tylko plain. Yes, plain to see, czyli widoczne, oczywiste. And another juicy, sexy word for Agnieszka, fling. You know this word? Aha, zastanawiałam się, jak do tego podejść, ale możemy po prostu powiedzieć, że to jest romans. Yeah, yeah, yeah, not us, yes, of course. It's a romance between two people, a fling. You could also say he's having a fling with somebody. Ma kogoś na boku, a fling. Pisane z g na końcu, fling. Fling also means to throw, czyli rzucić się na kogoś. I flung myself at him. Oh, aż tak. That's right. Fling and flung. I wtedy flung pisze się flung czy flung? Flung. No więc tak się przedstawia piosenka Todda Rundgrena I Saw the Light. Do trzeciej małpa polskieradio.pl sygnały od Państwa między innymi w sprawach różnych i różniastych, jak my to mówimy, ale przede wszystkim niezwykle kulturalnych. Oczywiście przypominam, to też w domyśle rzecz jasna nasz konkurs Czat i Ogień, Obudź Czujność. Niezmiennie przypominam, bo to bardzo ważna kwestia, o której warto pamiętać. Szczególnie teraz o tym przypominamy w tak zwanym sezonie grzewczym. Choć już wiemy, że ten sezon grzewczy to już tylko taka umowna nazwa i data, o której to mało kto pamięta. A jeśli chodzi o, bo oczywiście także twórczość radosna, poezję Państwa popołudniową, czwartkową, w tej sprawie także, nie tylko numer SMS 71335, także adres mailowy trójka do trzeciej@polskieradio.pl. Nie za wiele słońca za oknami, więc my staramy się prezentować i te słoneczne nagrania, jak przed chwilą Bed & Breakfast u Agnieszki Furtek-Bilnik i u Rafał Zara, także po godzinie 14. Ale kto nam zabroni, żebyśmy przed 14 stąd też pięknie zagrali. No to Raconteurs, a za 6 minut o 14 serwis trójki.